Si umewadia wa salamu za gonjwa hospitalini, leo tunawapa pole. Ajuae Bwana Mungu kwa mzima kuwa mfu, mgonjwa kuwa salama, leo tunawapa pole. Kipindi chenu cha wapeni pole, wote twa wapeni pole. Kipindi chenu kinawapa pole, Mungu tawajalie ni pole. Msiwe na mashaka, wote pole, wote twa wapeni pole. Haya, haya, haya, haya. Baada kusikia hicho kibao, tazari unafahamu enzi hizo hicho Tanzania, majira ya saa nne kulikuwa na kipindi cha Ugua Pole. Na leo tutamzungumzia mtunzi wake, anaitwa Omari Kungubaya. Mzee Omari Kungubaya alizaliwa 1969, akafariki tarehe 20 Oktoba 2016. Mzee huyu alikuwa mwanamuziki maarufu wa muziki wa dance kutoka nchini Tanzania. Zaidi alifahamika kwa wimbo unaosikia kutoka kwenye kipindi cha Ugua Pole kilichokuwa kinarushwa hewani na RTD au Radio Tanzania Dar es Salaam kwa wakati huo. Twende na historia yake, maisha na muziki. Mzee Kungubaya ni matunda mengine ya hazina isiyokwisha kutoka kwenye mkoa wa Morogoro. Alizaliwa mwaka 69 katika kijiji cha Mgaza. Alizaliwa katika kijiji cha Mgaza, Vigolegole, Morogoro, ambapo alipata elimu yake ya msingi hadi darasa la 4 Msamvu Middle School mwaka 1955. Alishindwa kuendelea na masomo ya darasa la 9 kutokana na wazazi wake kushindwa kumlipia karo. Historia yake ya kimuziki inaanza mwaka 55 akiwa shuleni Msamvu, ambapo wakati huo alikuwa na umri wa miaka 16 tu. Aliweza kuchaguliwa kuwa kiongozi wa bendi ya shule, na mara baada ya kumaliza shule akajiunga rasmi na bendi ya Kibani Marimba iliyokuwa chini ya Salumu Abdalla Yazido aka Sei. Itakumbuka kwamba bendi hiyo ilikuwa maskani yake Nunge Welfare. Sasa hivi eneo hilo linajulikana kama Mji Mpya. Morogoro ilikuwa tishio kwa bendi nyingi za Dar es Salaam, na ndio iliyoibua vipaji vya wanamuziki wengi. Kwa sasa bendi hiyo imetoweka katika ulimwengu wa muziki. Katika mojawapo maarufu, Mzee Kungubaya alimtaja Bwana Kibwana Katashego aliyekuwa dereva wa marehemu Salumu Abdalla na pia mpiga drama wa bendi hiyo kwamba ndiye aliyekuwa mwalimu wake wa kwanza katika suala zima la muziki wakati alipojiunga na Kibani Marimba, ambapo yeye Kungubaya alikuwa akipiga gitaa la galatoni lenye nyuzi sita. Mwaka wa 1960 Kungubaya alichanja mbuga na kuelekea mjini Nairobi, Kenya, kwa kile alichosema alikwenda kujiendeleza kimuziki. Akiwa huko alipokelewa na muziki wa konge wakiwemo wakina John Ondolo, Chacha, John Mwale na David Yamunga, ambao wote walikuwa wakikunguta magitaa ya galatoni kwenye vilabu mbalimbali jijini humo. Hata hivyo, mwaka uliofuata alirejea jijini Morogoro na kujiunga na bendi ya Kilosa Jazz Band iliyokuwa ikiundwa na akina Yaya Abbas na marehemu Abeli Batazani. Alidumu na bendi hiyo hadi mwaka 63. Baadaye aliamua kurejea tena Kibani Marimba, ambapo viongozi wa bendi hiyo wakampeleka kwa mzee Mwaipungu aliyekuwa kiongozi wa bendi nyingi aliyekuwa tawi la Marimba. Lakini mwaka wa 69 akaondoka tena. Safari hii aliamua kuyaweka kando masuala ya muziki na kuwa mshika fedha katika vituo vya kuuza mafuta vya Capital Auto Service kilichopo mtaa wa India, na baadaye kituo cha Ajib Center cha Mwembe Songo. Hiyo ilikuwa mwaka 70. Mwaka wa 71 akaamua kurejea tena masuala ya muziki, ambapo mara hii alikuwa akijitegemea mwenyewe. Safari hii alikuwa akipiga gitaa moja tu la galatoni, ambapo alihamia Dar es Salaam na kuanza kutumbuiza katika baa moja iliyokuwa ikimilikiwa na Mama Ham huko Tandale, Bansese. Baadaye akawa na mapenzi na mkuu wake huyo mama, na hatimaye wakafunga ndoa hadi kufa kwa mama huyo mwaka 1995, lakini hawakubatika kupata mtoto. Mwaka 74 walinunua shamba kwa kijiji Kwembe, na kuanzisha hapo mpaka anafariki ndiko alikokuwa kijiji wanaishi hadi hapo umauti wa Mzee Kungubaya unamkuta. Kwa maelezo ya Mzee Kungubaya, alisema kwamba kabla mkewe huyo hajafariki alimpa ruksa ya kuoa mwanamke mwingine. Ameoa na amebahatika kupata watoto watatu, ingawa mmoja amefariki. Tutazame sasa maisha yake ya kijijini, kilimo na muziki. Maisha yakawa ya kawaida kabisa tu kama mwana kijiji. Shughuli zake zilikuwa za kilimo, ingawa hakuwa na mtaji wa kutosha, na mara nyingi alitumia jembe la mkono. Ingawa alikuwa kijijini, lakini muziki kwa vile uko kwenye damu yake hakuweza kuacha. Ndio sababu ilikuwa kila Ijumaa hadi Jumapili jioni alikuwa akionekana katika baa mbalimbali, kibaa maeneo moja, akitumbuiza watu kwa kutumia gitaa lake la galatoni alilonunua miaka 70. Mara nyingi alikutandika akiimba nyimbo nyingi zilizotamba miaka 60 hadi 70, hususan nyimbo kama Mtoto Singuo na Ndugu Sikilizeni na Vunja Vunja Vikombe, zilizoimbwa na Orange Mokabi wa Kenya na Wanawake wa Tanzania, na Maneno Madogo Madogo kwa Mabibi na Mabwana, zilizoimbwa na Mariam Salum Abdalla wa Kibad Malimba. Wakati hizi zake alitunga nyimbo nyingi sana, lakini alisema kwamba katika miaka 47 akiwa kwenye jukwaa la muziki hakunufaika chochote zaidi ya kuishia kutumbuiza vilabuni. Hata hivyo, alitaka serikali kuweka utaratibu mzuri wa kuwajali wasanii wa muziki kwa kuwaenzi, na ikibidi iweke siku maalum ya kuwakumbuka wakongwe wa zamani na kazi zao. Aidha, alisema kwa kuwa sheria ya hakibiriki imekwishapitishwa serikalini, basi ni vyema hata wasanii wa zamani wafikirie kupewa chochote na Radio Tanzania kutokana na kazi zao zilizohifadhiwa huko, ambazo sasa RTD TBC Taifa ikiziuza. Kifo cha Kungubaya. Mzee Omari Kungubaya alifariki tarehe 20 Oktoba mwaka 2016 nyumbani kwake Njeteni, Mbezi ya Kimara, na kuzikwa huko huko baada ya afya yake kuwa si nzuri kwa muda mrefu. Msiba ulifanyika huko kwake Njeteni, Mbezi ya Kimara. Katika urithi wake ambao ametuachia mzee wetu huyu ni ule wimbo maarufu wa Salamu za Wagonjwa au Uwa Pole. Sina haja kukuimbia au kukuelezea, lakini ulisikia mwanzo wa makala hii. Na mashairi hayo yalikuwa akifunga na kufungua kipindi cha saa nzima cha Uwa Pole kilichobeba jina la wimbo huo. Kinasikitika ni Tanzania Dar es Salaam RTD kila siku ya Jumapili. Hayo yalikuwa mashairi ambayo yalikuwa yakifungua na kufunga kipindi cha saa nzima cha Uwa Pole kilichobeba jina la wimbo huo kinachosikika Radio Tanzania Dar es Salaam kila siku ya Jumapili kuanzia saa 4 na dakika 2 hadi saa 5 kamili. Lakini pamoja na kufahamika kwa mashairi hayo, hata vijana wa medhaini kwamba si wengi wanaofahamu mtunzi wa wimbo huo unaendelea kutamba redioni mpaka leo. Pamoja na kutamba wimbo huo kwa kipindi cha redio, hata hivyo, kama walivyo wengi wao, hakunufaika na lolote katika muziki. Karibu tena, usisahau kulike, kushare na comment. Kipindi chenu cha wapa pole.